była z dziurą z charakteru od zawsze. Żeby mieć ją, wystarczyło mieć jakąś flaszkę, jakiegoś jointa, paczkę tanich szlugów z filtrem i tyle tylko, żeby poświęciła tobie chwilkę. Nie była wilkiem, nie była sprytna jak lis, ale potrafiła sprawić, byś zapomniał, co to zlis. Jak zabawka, gierka i nie tylko w parach, z kumplami przy wódeczce zespołowe barabara. Fakt, może nie była piękna, ale jeśli chodzi o jebanie, to zamykała skalę. Jej imię dobrze znane skurwysynom z podwórka, a częściej niż Agnieszka to mówiono o niej kurwa. Co u niej? Pewnie na spacerze z wózkiem w parku, patrząc na córeczkę myśli, kim jest kurwa tatuś. Gdzie jest tatuś? Zapyta mała za lat kilka. Nieznany tatuś z córki zwykłej kurwy z blokowiska. Rozpieszczona młoda siksa z plikiem hajsu od mamy. 20 lat niecałe w najmodniejszych klubach w mieście. Koks, czarny walker plus jebanie w toalecie. Poznała typa, postawił drinka, posypał dupie, z którą potem jakiś czas się spotykał. Ona myślała, że znalazła księcia wreszcie, kiedy obiecał, że zabierze ją na wycieczkę. Niech będzie Paryż, miasto miłości i wina, co wieczór seks, hotel i najlepsza kokaina. Kiepski finał, jej macho i dwóch innych dupków czekało już w hotelu, kiedy wróciła z zakupów. Co u niej? Już rok, na wystawie ją zobaczysz, wciąż przyciąga wzrok. Kiedyś dama, dziś kurwa sama w wielkim mieście. I też kurwa, choć trochę inna kurwa od poprzedniej. Trzecia z nich to studentka z wioski pod Poznaniem. Znam ją ciut, bo od roku wynajmuję tu mieszkanie. Uprzejma i zawsze miła, zawsze uśmiechnięta. Ubrana raczej skromnie, lecz pomimo tego piękna. Widziałem w klubie ją, stała sama z drinkiem. Podbiłem się przywitać i pogadaliśmy chwilkę. Mówiła coś, że nie może się odnaleźć i że życie dla niej od pewnego czasu jest koszmarem. Słuchałem jej, ale byłem najebany, więc odpuściłem temat, zawinąłem się z kumplami. Jakiś czas temu przeglądałem roxa.pl, sprawdzałem jakie dupy, ich wieki, ich cele. Kurwy, z góry na dół kurwy do wzięcia, między nimi ona, studentka z sąsiedztwa. To kurwa, mimo że wzór na uczelni i też kurwa, choć trochę inna kurwa.